Book 2 66 66 66 ضمائر الملكية 1 Присвојни заменки 1 Присвојни заменки 1 أنا يا الخاص بي ياس موي ياس موي أنا لا أجد مفتاحي не можам да го најдам мојот клуч не можам да го најдам мојот клуч أنا لا أجد تذكرة سفري не можам да го најдам мојот возен билет Не можам да го најдам мојот возен билет. Анта, каф, алхас бик. Ти, твој. Ти, твој. Хал вајдат мифтахак? Го најде ли твојот клуч? Го најде ли твојот клуч? Хал вајдат тазкарата сафарик? Го најде ли твојот возен билет? Го најде ли твојот возен билет? Хуа, ха, алхасу бе. Тој, негов. Тој, негов. Хал таарифу ајна мифтаха? Знаеш ли каде е неговиот клуч? Знаеш ли каде е неговиот клуч? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Знаеш ли каде е неговиот возен билет? Знаеш ли каде е неговиот возен билет? هي ها الخاص بها. Та нејзин. Та нејзин. قد ضاعت نقودها. Незините пари ги нема. Незините пари ги нема. وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه. А и незината кредитна картичка ја нема. А и незината кредитна картичка ја нема. نحن نا الخاص بنا. Ние наш. Ние наш جدنا مريض нашиот дедо е болен нашиот дедо е болен جدتنا بعافيه нашата баба е здрава нашата баба е здрава انتم انتن كم كن الخاص بكم بكن Вие ваш. Вие ваш. Ајна абукум, ја атфал? Деца, каде е вашиот татко? Деца, каде е вашиот татко? Ајна умукум, ја атфал? Деца, каде е вашата мајка? Деца, каде е вашата мајка?